น่ะมีเด็กน้อยงูพันตัวเรียกว่าตัวกับพันตัวกับพันมีงูพันเต็มตัวเจ้าชายนั่นก็กลัวพอกลัวแล้วก็บอกว่าอย่ากลัวเราเลยเราคือเทวทัตแล้วก็คายฤทธิ์ออกก็เป็นพระเทวทัตเจ้าฟ้าชายอาชาติศัตรูก็เลื่อมใสอย่างยิ่งพระอรหันต์เต็มไปหมดไม่เลื่อมใสเพราะพระอรหันต์นั้นอาจจะไม่มีฤทธิ์เลยก็ได้มันเป็นเรื่องของจิตใจที่ละเอียดที่คนธรรมดาไม่สามารถจะรู้แสดงให้เห็นไม่ได้ความเป็นพระอรหันต์นั้นไม่สามารถรู้ได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกันแต่อันมีฤทธิ์มีเดชมันทำให้คนโง่เห็นได้อยู่แต่อาจจะไม่เป็นพระอริยเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระเทวทัตเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความปรารถนาลามกได้เกิดขึ้นแก่เทวทัตแล้วเรามองไม่เห็นกุศลธรรมเท่าปลายเส้นผมคือความดีเท่าปลายเส้นผมไม่เหลือแล้วความปรารถนาลามกเกิดขึ้นแล้วอีกหน่อยจะตายเมื่อเจ้าฟ้าชายอาชาศัตรูเลื่อมใสเอารถไปจังหันวันละ500คันใส่อาหารถาดทองคำโอ้ดังกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดพระโมคคัลลาสาลีบุตรยังสู้พระเทวทัตซึ่งเป็นปุถุชนยังไม่ได้แต่เทวทัตนั้นมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นจิตไม่ได้หลุดพ้นอะไรเลยไปจากความยึดมั่นถือมั่นมันผิดกันตรงนี้ในที่สุดท้ายพระเทวทัตก็ถึงความพินาศที่เราได้รู้ว่าแผ่นดินสุกแผ่นดินโศกเพราะโลภมากก็คิดฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตนเองนี่ใหญ่กว่าเด่นกว่าดังกว่าคนเดียวในโลกถ้าไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเราก็ยังใหญ่ไม่ได้ดังไม่ได้ถนัดมันยังมีตัวกูของกูที่จะยิ่งใหญ่ที่จะโด่งดังที่มันจะจมไม่ลงส่วนพระอรหันต์นั้นคนธรรมดาไม่รู้เดินตามดินอย่างพระละคุณนะตะพัทธิยะเป็นคนตัวนิดน้อยไปไหนไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระอรหันต์พระด้วยกันนี่พระปุถุชนไม่รู้ตัวนิดน้อยสำเนนี่เป็นคนเตี้ยคนค่อมแต่บรรลือสีหนาดนี่ปานราชสีไปวัดไหนพระพุทธเจ้านั่งอยู่มากราบพุทธเจ้าพระทั้งหลายหยอกเอามือลูบหัวสับมะกอกบ่อยากซิกบ่หน่อยหัวเจ้าไปแต่สับมะกอกดีแท้เอาในจังหน่อยคักหยอกเราเพราะพระเหล่านั้นไม่สามารถจะรู้ได้ว่าพระอรหันต์นั่นคือคนอย่างไรมันอธิบายกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่จิตที่มีฤทธิ์ไม่เด็ดเพราะนั้นเพียงแต่พระโสดาบันคนใดเข้าถึงธรรมแค่ระดับครั้งแรกก็จะเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเห็นอยู่ตลอดแล้วจิตก็จะปล่อยทุกอารมณ์ไม่ใช่เห็นไม่เที่ยงแล้วก็เป็นบ้าไปกับไม่เที่ยงไหมเห็นอะไรก็ไม่เที่ยงเห็นคนบ้าก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเขาก็ต้องเป็นบ้าอย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปเห็นคนดีเห็นคนชั่วแล้วมันจะวางใจเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางพอพูดก็พูดไม่พอพูดก็ใช่แต่ที่แน่ๆมันจะเห็นจิตที่มันไม่เที่ยงมันคิดแล้วมันก็ดับคิดแล้วมันก็ดับคิดแล้วมันก็ดับหูได้ยินแล้วก็ดับตาเห็นรูปแล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นแล้วก็ดับหอมเหม็นติดกินแล้วก็ดับไปติดไม่ก็ได้ติดอีลิ้นสัมผัสรสแล้วมันก็ดับไปจึงบวายังจินจิสมุทัยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดจะดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาจิตใจมันจะคลายออกมาคลายออกมาเพราะเห็นนั้นก่อนที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้จิตใจต้องหัดปล่อยหัดวางไว้อย่าเพิ่งไปยึดมันถ้าไปยึดมันแล้วไม่เห็นหลงก็ไปกอดไปรัดไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราต้องเป็นอย่างนั้นมันจะไม่เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะหลงเข้าไปว่าเป็นเที่ยงเป็นเที่ยงเป็นเที่ยงเป็นเที่ยงพระพุทธเจ้าบอกพระอินทร์อย่างนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไอ้ย่อมปฏิบัติโดยทำความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมันพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้เสร็จพระอินทร์ก็กลับไปสวรรค์พระโมคคัลลานะนั่งอยู่ข้างๆนั่งกำหนดดูใจพระอินทร์อยู่เก่งนะพระโมคคัลลานะ สามารถรู้เทวดาฟ้าดินแก่งแห่งพระอินทร์กลับไปแล้วเนี่ยพระโมคคัลลานะว่าเออเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปเองจะตามขึ้นไปถามดูบนสวรรค์ว่าพระอินทร์พระเอิญเนี่ยมันมาฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยความเลื่อมใสหรือมันมาฟังเล่นๆมีนะฟังธรรมะด้วยความไม่เลื่อมใสดูท่านสัจชัยพลมานอนหัวกูจู้อยู่คนไม่เลื่อมใสตื่นมาทีหลังก็ยังมันนั่งมาง่วงมาหลับอยู่อย่างเนี่ยมันหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้ววันใหม่จะมาถึงแล้วเนี่ยก็ยังจะมาหลับมางอกมาเนี่ยคือตื่นมาก็ยังไม่เห็นมาทันชาวบ้านนะเบงเมื่อกับพระอินทร์มาฟังเทศเมื่อฟังเทศเสร็จกลับไปสวรรค์พระโมคคัลลานะว่าฟังอีหลีบ่พวกพระอินทร์พระเอิญนี่ฟังด้วยความเลื่อมใสฟังด้วยความอยากรู้ฟังแล้วมันจำบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปถามดูพอพระอินทร์ไปเสร็จปั๊บพระโมคคัลลานะก็บันดาลอิทธาภิสังขารเข้าโสรหตสัญญาไปปรากฏตัวขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนเข้างอเข้าอย่างเงี้ยเพียงแค่นี้ไปถึงสวรรค์แล้วสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปปรากฏอยู่ที่เวชยันต์ปราสาทของพระอินทร์พระอินทร์เพิ่นมั่วจะมวนกับนางเทพพธิดานางเทพพธิดาเป็นห้อง500พอพระโมคคัลลานะขึ้นไปปั๊บพระอินทร์ก็มากราบพวกนางเทพพธิดาทั้งหลายก็อับอายพอกำลังร่ายรำอยู่ก็เข้าห้องในเวชยันต์ปิดประตูพระอินทร์ก็กราบบอกท่านผู้นิรทุกข์เป็นบุญเป็นกุศลของชาวสวรรค์ที่ท่านได้ขึ้นมาที่นี่ส่วนพระโมคคัลลานะบอกว่าดูก่อนท่านท้าวโกสีย์ผู้จอมเทพอาตมาขึ้นมาที่นี่อยากฟังธรรมจากท่านก็เห็นท่านได้ไปฟังธรรมจากพระศาสดาพระศาสดาแสดงธรรมว่าอย่างไรบ้างอาตมาจะได้ฟังน้ำบอกให้ฟังเนื้อพันว่าจังไรท่านแสดงธรรมให้เทวดามเหสักชั้นผู้ใหญ่ฟังคงจะเป็นธรรมะอันปานีตอันละเอียดที่ควรดื่มเหมือนมันนะอันเป็นยอดปัญจะแห่งโครสคนอินเดียเขาเปรียบของอร่อยคือนมเพิ่นคือสิเทศแนวมนมนธรรมะคักคให้ฟังเป็นตะกินเป็นตะดื่มคือน้ำนมบอกให้ฟังแน่เพิ่นว่าจังไดชื่อว่าไรล่ะฮะพระอินทร์พระอินทร์ก็พาพระโมคคัลลานะเดินเข้าไปชมถามความนี่ว่าไปความไม่นี่ปราสาทหลังนี้วิจิตวิสดารเวชชยันปราสาทมีเป็นพันๆห้องมีนางอัปสรบริวารอยู่พวกผมเป็นลบทับจับศึกกับพวกอสูรเมื่อชนะอสูรแล้วก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาเป็นการฉลองชัยชนะพระโมคคัลลานะก็ถามต่ออีกอาตมาใคร่รู้พระธรรมที่พระศาสดาได้แสดงให้แก่ท่านพระศาสดาแสดงว่าอย่างไรเราอยากจะรู้อยากจะฟังขอท่านจงเล่าให้ฟังอันนี้สะโบคลณีสะสุนันทาว่าเข้าไปนั่นเองสะอโนดาตคุยไปเต้อวดสมบัติพระอินทร์ไปเลยพระโมคคัลลานะก็ถามอีกก็คุยไปนั่นต้นไม้ปาริชาตอันนั้นต้นไม้นั่นคุยไปเรื่อยคุยในเรื่องสมบัติคำเป็นเฮาก็เลยว่าอันนี้รถคันนี่เสื่อมาไหมของคนนั้นผู้นี่มี3คัน4คันถามในหนึ่งอวดแต่สมบัตินี่พวกพระอินทร์พวกเทวดามันหลงไหลอย่างนี้พระโมคคัลลานะก็เลยนึกมาไอ้พวกนี่มันหลงเหลือเกินทั้งที่ท่านรู้นะหลงเหลือเกินว่าตนเองเป็นเทวดามเหสักมีฤทธิ์มีอำนาจบ้าสมบัติบ้ากามถ้าจะไหนเสียเราจะทำให้เทวดาเนี่ยได้สังเวชตลอดใจท่านก็เลยบันดาลเข้าสู่อิทธาภิสังขารเอาหัวโปรตีนเขี่ยเวชยันต์ของพระอินทร์บนสวรรค์นั่นเอาหัวโปรตีนนี่กดลงไปนี่เอียงกระเทเล่สันสนันหวั่นไหวไปหมดเลยเทวดาห้องเจ้าเลยย่านตายตกใจพระอินทร์หน้าถอดสีเลยสันยกดกเลยแล้วพวกเทวดาก็วิ่งกลัวกันออกมาจากห้องเล็กห้องน้อยนางเทพพธิดาย่านตายคิดว่าปราสาทจะถล่มทลายพระโมคคัลลานะก็ยิ้มเอาหัวโปรตีนแง่เหรียญเธอเจอเนี่ยครับมันเตะท้วนเนี่ยไม่ใช่ขนาดไหนวะทำไม ลองเล่นเท่านั้นเองพระอินทร์กับนางเทพพธิดาทั้งหลายเหล่าเทวาพากันมากราบหวาดหวั่นไหวไปหมดเลยในที่สุดก็เลยกล่าวว่าโอ้สมณะนี่มีอานุภาพจริงเนาะมีฤทธิ์จริงเนาะนึกว่าเราเก่งเต็มที่แล้วเนี่ยสมหัวโปรตีนเคลียร์เสือพอแห้งเพราะนั้นเทวดานี่ก็กราบก็ไหว้มนุษย์ผู้มีความเจริญทางสติทางปัญญาทางศีลในการได้อบรมตนเองมาทีแล้วที่เรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนโสเสโทเทวมนุษย์สาผู้ได้มีความรู้มีการปฏิบัติเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์มีความรู้ดีมีการปฏิบัติดีเข้าถึงแก่นแท้แห่งธรรมประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเทวดามากราบพอมากราบปั๊บพระโมคคัลลานะก็ถามคืนตั้งใจใหม่เมื่อกี้ตกใจลืมหมดเลยพวกอำนาจวาสนาย่านตายย่านเฮือนพระหักปราสาทเวชยันไม่ใช่ของธรรมดาเป็นพันๆห้องวิจิตวิสดารล้วนแล้วแต่แก้วมณีและทองคำถูกหัวแม่ตีนพระโมคคัลลานะกดนิดเดียวสะกิดเท่านั้นเองหวั่นไหวเอียงกระเทเล่หลังจากนั้นก็เลยพากันมากราบย่านเมื่อย่านสติสตังกลับคืนมาแต่กี้มันมัวแต่ฟุ้งบ้าสมบัติบ้าอำนาจบ้ากราบพระโมคคัลลานะบอกว่าอย่าตกใจไปเลยนิดเดียวนิดเดียวบอกนะพอจะจำได้ไหมพระศาสดาแสดงทำอะไรให้จอมเทพจงเล่าให้อาตมาฟังพระอินทร์พนมมือบอกท่านโมคคัลลานะผู้เจริญกับผมจำไม่ได้กับผมมีกิจธุระมากมีการมากวุ่นวายอยู่กับพวกเทวดามีปัญหาเทวดาทะเลาะกันอยู่บ่อยๆในสวรรค์พิษแต่กันในเทวดาเพราะมันไม่มีธรรมะไม่เหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ด้วยกันมีศีลมีธรรมไม่ทะเลาะกันในที่นี้เมื่อจำไม่ได้แล้วก็ขอฟังพระโมคคัลลานะให้พระโมคคัลลานะเนี่ยเล่าให้ฟังพระโมคคัลลานะจึงสลดใจว่าโอ้พวกเราเนี่ยไม่ได้ไปฟังจริงๆเพื่อจะจดจะจำเพื่อจะคิดเหมือนเจ้าใหญ่นายโตนั่นแหละเจ้าใหญ่นายโตไปงานไปมีงานมีการพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปเทศไปแสดงมันก็ไปยุไปจุดธูปจุดเทียนก็ขาบมับมับผมไม่มีเวลานะผมจะไปแล้วไม่ได้อยากฟังมันบ้าอำนาจมันเฮิมมันเฮิมมันหลงไหลที่แท้มันไม่รู้จักอะไรดอกเอาไปมาเข้าใจว่าตนเองรู้จักหมดแล้วรู้จักหมดแล้วมีแต่มันจะไปเทศให้พระฟังซ้ำพวกเจ้าพวกนายทั้งหลายนั่นมันเข้าใจว่ามันรู้หมดแล้วอาตมาเคยสังเกตงานใหญ่ๆโอ้ระดับผู้ใหญ่ที่สุดมาเป็นประธานในงานนิมนต์ไปเทศนิมนต์ไปเทศพอไปถึงมันยังไม่ได้เทศดอกพระเชิญท่านผู้นั่นผู้นี่ขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพอมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระให้ศีลเสร็จก่อนยกสองขาหนาไวๆไปแล้วอยากแล้วนั่งฟังพระบ่ได้ถ้ามีท่านผู้ว่าท่านน้อมนิมนต์อาตมาไปเทศน์ที่ศาลากลางเทศน์2ชั่วโมงกว่าท่านนั่งฟังจนจบแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดเราตื่นอยู่ตลอดเวลา2ชั่วโมงกว่าท่านว่าอย่างนี้อันนั้นก็น่าเป็นบุญหน่อยทีนี้พระอินทร์นี่ก็คงอย่างในลักษณะเดียวกันไปฟังแล้วไม่จำไม่รู้เรื่องพอพระโมคคัลลานะไปถามตอนนี้จำนนแล้วก็เลยบอกว่ากระผมมีกิจมากมีธุระมากไม่สามารถจะจำได้แล้วพระโมคคัลลานะก็แสดงให้ฟังแล้วแกก็จำได้อันนี้พระพุทธเจ้าเทศกับพระอินทร์นะวักแอนของการปฏิบัติสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพียงเท่านี้เองปฏิบัติเพื่อจักไม่ยึดมั่นถือมั่นเริ่มต้นโดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะค่อยปล่อยค่อยปะค่อยละค่อยวางค่อยเบาค่อยบางค่อยจืดค่อยจางลงไปกิเลสตัณหาจางลงในที่สุดจิตใจมันก็หลุดไปจาก อำนาจของกิเลสตัณหาก็ไปถึงแก่นสารของสัตนาวิมุตติสาโรพรหมจริยังการปล่อยการวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นหัวใจของการปฏิบัติเมื่อไม่ปล่อยเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยเมื่อวางแล้วมันก็จะถึงหัวใจของสาตนาคือความหลุดพ้นจะไม่ให้ดีนะบางท่านอย่างหลวงปู่พุทธาท่านเคยพูดว่าแก่นพุทธศาสตร์ปัญหาอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่อาตมาไปค้นในพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธญาณสอนว่าอันนี้เป็นแก่นของการปฏิบัติแก่นศาสนาวิมุตติสาโรแก่นพุทธศาสนาสาโรนั่นแปลว่าแก่นอยู่ที่มันหลุดพ้นไปแล้วตรงนี้พูดง่ายๆว่าอันนี้เป็นเครื่องมือความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเครื่องมือยังไม่ใช่ผลยังไม่ใช่เป็นการที่จะนำไปสู่การตะเว้ยผลเหมือนกับการกินข้าวพูดง่ายๆการกินข้าวนั้นยังไม่ถึงแก่นท่ามยังไม่อิ่มการกินอาศัยช้อนอาศัยอะไรต่ออะไรก็ตามนั่นลักษณะการอาศัยการจับมากินการตักกินนั่นคืออาการแห่งการปล่อยวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เมื่ออิ่มแล้วก็ไม่มีการกินกันเองเมื่อถึงที่สุดคือความหลุดพ้นแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติเพื่อจะปล่อยวางเพราะจิตมันถึงที่สุดของมันเองเรียกว่าปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวางแต่ในนี้เราจะต้องปรารถนาความปล่อยวางต้องพยายามปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่ยึดมั่นเพื่อไม่ถือมั่นเมื่อจิตใจปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ถึงที่สุดคือความหลุดพ้นออกไปแห่งจิตตรงนี้เป็นทางลัดที่สุดถ้าใครปรารถนาจะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เร็วเข้าก็จงพยายามเพียงเท่านี้อย่าได้พยายามอันอื่นเลยความจริงเราไม่อยากแก่พบกับความทุกข์อันอยากถือเลขนั่นก็เพื่อจะบ่ทุกข์แม่นบ่หอกสังเพื่อจะไม่ทุกข์แต่มันก็ทุกข์อยู่ทั้งปีทั้งชาติถูกแล้วเงินยังจะทุกข์อีกแม่นแท้ได้เงินจักปิบนึงก็สิทุกข์เลยในหอกสังแก่เสียไปไหวจักได้นอนบ่รับดอกเมื่อนั้นเอาเงินปิบหนึ่งมาไหวเฮือนหน่อยโอ้ยเขาจะมาปุ่นกูยามใดนอกขอกแขกแขกมาเฮาอยู่ส่งได้ก็สิบ่มันหอบปิดเวิร์นอยู่กับพระเจ้าป่านนี่มันทุกข์ทั้งนั้นได้มามันก็ทุกข์พระพุทธเจ้าจะว่าทรัพย์เป็นทุกข์ในขณะที่แสวงหาเป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วหีหักหีหอนอยู่ละเป็นทุกข์เมื่อบริโภคใช้สอยในขณะที่บริโภคนี่ค่ะห่วงกลางอยู่อยู่หยาดเขามาหยาดมายังหยาดมันเบิดไปหยาดมันสิ้นไปเป็นทุกข์เมื่อรักษาในขณะไม่บริโภครักษาอยู่ก็หยาดมันเหี้ยมันเสียหยาดเขามาลักมาป้นเป็นทุกข์เมื่อหมดสิ้นไปหมดแล้วก็ทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์ด้วยกันทั้งนั่นเลยเพราะมันอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองความก็ไปยึดมั่นถือมั่นที่ถ้าเป็นโดยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่ทุกข์มีด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ทุกข์มันจะมีชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหนก็ไม่ต้องไปทุกข์กับหัวมันไม่ต้องไปสนใจกับมันไม่ต้องไปปีมายาสาไถไปเอาหน้าเอาตาเพียงแต่เอาหน้าเอาตานี่ก็ทุกข์แล้วนะพอกสังอาตมาอยู่ที่นี่จึง ไม่จะเอาหน้าเอาตากับหัวอะไรมาโลดพอได้มากันพอสำนักนี่ข้าจะมีผ้าปลามีกระเทียมมาปลาในพันไปเทศท่านเลยนี่ไงยินดีต้อนรับประดับประดาเรือมาบมาบเมือบเมือบจะมาก็มาหลดแล้วเว้ยก็ยินดีต้อนรับโยโมเมนต์จะไปเทศท่านเขาเบอร์ไปเว้ยไว้ให้มันยากจังน้อยผัดไปมากการรักษาชื่อเสียงการรักษาหน้ารักษาตานั่นก็เป็นการหลอกลวงชนิดหนึ่งหลอกลวงตนเองหลอกลวงผู้อื่นมันยังมีความยึดมั่นถือมันจึงไม่มีใครเขาอยากมาทอดผ้าปงผ้าป่านำเขาจากเถื่อนมันไม่เอาหน้าเอาตาเขาเรื่องของมันหากกรุงเทพมาแห้งคักเรียกว่าหาผ้าเขามามามัดเอวให้เรียกว่าหาหมอนคิดมาไว้ถ้าฝากชาวกรุงเทพยังพอไปฝึกเล็กๆเด็กหน่อยฝึกผู้แสบผู้สาวมาฟ้อนเงียบๆยำๆรับผ้าปลารับกระเทียมโอ้ยไปไกล อาตมาบอกทั้งนั้นน่ะมาก็มาด้วยความสงบพระอินทร์เทวดามหาพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ให้พระไปจัดการต้อนรับอะไรพระราชามหากษัตริย์ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าไปบ่ฮอดเด้ที่พระพุทธเจ้าอยู่รถเข้าไม่ถึงที่ไหนก็ตามรถจะมีที่จอดต่างหากไกลๆรถมาแล้วพระราชามหากษัตริย์ก็จะเดินเข้าไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไปนั่งตามพื้นดินไม่ได้มีอะไรมาต้อนรับขับสู้อะไรนักหนานั่งไหมนั่งเถอะมีศาสตร์มีกระปูนั่งใต้ร่มไม้กลางพื้นดินพุทธเจ้าก็นั่งอย่างนั้นสบายไม่มีการเอาหน้าเอาตานี่สามเณรน้อยสวดวันตะโลกามิโซเป็นผู้มีเหยื่อในโลกอันคายทิ้งเสียแล้วเหยื่อกับอาหารคนละอันนี่เหยื่อหูเหยื่อตาเหยื่อจมูกเหยื่อดังเหยื่อใจเหยื่อใจมีหนามีตามีสื่อมีเสียงสรรเสริญเยินยอมอันนี้เป็นเหยื่อเลี้ยงใจพระพุทธเจ้าค่ายทิมบกกินเลยที่เรียกว่าวันตะโลกามิโสมีเหยื่อมีอามิตรในโลกทั้งหมดในคายทิ้งเสร็จแล้วเราเป็นลูกเสด็จพระพุทธเจ้าก็หัดคายทิ้งเพราะเห็นนั่นบางคนมาทำบุญที่นี่อาจจะที่เคยไปไหนได้แต่หน้าได้แต่ตามีคนมาที่นี่อาจจะบ่ได้หน้าได้ตาก็เลยมีคนไม่อยากมาทำอาตมาก็ไม่มีหน้ามีตาอะไรมันสบายมันอยู่เรียบๆมันโยกง่ายๆจะว่าอย่างไรจิตใจมันเป็นอย่างนั้นมันฝึกมาอย่างนั้นมีแต่จะปล่อยมีแต่จะปะมีแต่จะละมีแต่จะวางจะเจือจะจางจะเจือลงไม่ได้เกลียดชังใครไม่ได้อิจฉาตาร้อนใครรักอยู่ทุกๆคนแต่ไม่รักแบบเป็นทุกข์ไม่รักแบบกิเลสตัณหารักด้วยธรรมะเมตตาปานีถ้าตายจากกันก็จะไม่ร้องไห้เลยไม่คืดฮอดแม้ตนเองตายก็ยังสิท่าตายเบิ่งมันตายอยู่คือกันเสร็จอย่างไรนี่ฝึกจิตอย่างนี้ที่พุทธเจ้าบอกว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่คือแก่นของการปฏิบัติแก่นของศาสนาคือจิตที่ได้ผ่านการฝึกในการปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมาสู่ความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอำนาจแห่งโลกกระทำทั้งหลายสุขทุกข์สรรเสริญนินทาเสื่อมลาภได้ลาภเสื่อมยศมียศอันนี้เว้ยเขายกย่องให้เป็นท่านพระครูว่าสันเขาถวายพัดให้อันหนึ่งว่าสันสลองกันแห่อ้อมบ้านเหยียบขาควายสิบตัวยาคูได้หยดยศช่างขุนนางพระเขาย่องให้ซื่อบัดตายเขาถอดหยดได้ผ่าตายเพราะเขาก็มาเอาขึ้นพัดนี่ได้เป็นพ่อครูได้เป็นอุปชาที่ก็เอาหน้าเอาตายแห่กันเอาบุญฉลองพัดยศว่าสักคุ้ยตายบักสามสิบโตคนหลังบ้านหยดหยดครูนี่มันอะไรกันเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายนี่ได้พากันเข้าใจใหม่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี้ให้มารักษาใจมาดูใจเจริญสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบเพื่อจะเอามาเพ่งให้เกิดปัญญาให้เห็นจิตใจที่มีอะไรมาฉาบไล่ฉาบทามาฝึกปล่อยฝึกวางไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านพูดกับพระอินทร์นั้นว่าให้ปล่อยวางขันห้าคนยังขันรับเอกเลยได้ขันหาได้ป่านเจ้ามันมักขันหาขันห้าเรียกว่าขันธโวสคะภาษาบาลีว่าขันธโวสคะโวสคะนี่ตรงกับภาษาฝรั่งว่า relinquishment คือขว้างออกไปแกล้งทิมขันหาโวสคะตรงเป็นไวยพจน์คำเดียวกับคำว่าปฏินิสขาสลัดสลัดคืนแต่โวสคะแปลว่าสลัดออกไปเลยขว้างออกไปขันธโวสคะขว้างขันออกไปไม่ยึดมันถือมันขันมีอะไรรูปเมื่อคืนเราพูดแล้วว่ารูปเริ่มเกิดมาตั้งแต่น้ำหยดเดียวจนมาถึง อยู่ในท้องแม่ได้63วัน2เดือนกับ3วันมีรูปขันธ์สมบูรณ์มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายหลังจากนั้นขันธ์อีก4ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ63วันนี่ขันธ์ทั้ง5สมบูรณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจสัญญาความจำได้หมายรู้จำว่าเย็นว่าร้อนว่าดำว่าแดงว่าสุขว่าทุกข์สังขารคิดปรุงแต่งเมื่อร้อนฉันจะทำอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นปรุงแต่งไปจะให้มันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้วิญญาณการรับรู้เพราะเหตุนั้นเมื่อแม่มีท้องได้2เดือนกว่าๆเนี่ยวิญญาณแก่แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบติ้งไปหน่อย2-3เดือนนี่ติ้งงงๆแงๆได้เด็กหน่อยในท้องติ้งหรือบอกออกสังเอ๊ะฟ้าได้มีลูกต้องถามแม่ออกทั้งหลายอันนี้เอาจะได้รู้จักตรงนี้ครบแล้วครั้งแรกมีขันเดียวเห็นบ่ล่ะมีขันขันเดียวอยู่ในท้องแม่มีแต่ลูกประขัน63วันนี่4ขันมาครบรวมกันเป็น5แล้วแม่กินร้อนลูกอาจจะเป็นทุกข์แม่กินเผ็ดกินแล้วมันก็ไม่สบายมันเสวยเวทนาเป็นทุกข์ไม่สบายมันอาจแสดงอาการให้เห็นหรือบางทีแม่นั่งแม่นอนในท่าที่ไม่ดีมันขัดมันท่ามันดิ้นมันดิ้นอาตมาไม่เคยมีลูกแต่เคยดูลูกควายว้ายควายแม่มันมั้งว่ามันตีงไปหนูด้วยอยู่ในท้องเลยพูดเดียวตีงโก้ไปนั่นโก้โอ้นั่นแหละคือขันห้ามันมีแล้วมันทำงานเสร็จมันรู้จักเก็บมันรู้จักปวดมันรู้จักสุขมันรู้จักทุกข์มันมีสัญญามันมีสังขารมันมีวิญญาณเสร็จอยู่ในนั้นแต่ก่อนวิญญาณมันอ่อนเหมือนต้นไม้เนี่ยเขาก็มีวิญญาณแต่วิญญาณยังไม่แก่วิญญาณอ่อนๆบ่ฮู้จักแลนหนีไปใส่แต่ว่าเมื่อเราเอาน้ำมาเทใส่ตรงนี้ยามแรงเทไว้โลดนี่จักเดือนหนึ่งยังคุดลงไปเนี่ยหากเป็นนุ่มๆอยู่เนี่ยมาได้ใส่ใครบอกมันก็ฮู้คือกันวิญญาณน่ะแปลว่าฮู้วิญญาณน่ะแปลว่ารู้หามันก็ฮู้มันก็มาหากินแต่มันช้าวิญญาณอ่อนๆวิญญาณนั้นได้ซ่อนอยู่ในรูปขันธ์ตั้งแต่กลละตั้งแต่น้ำใสๆมาถึงเป็นน้ำล้างเนื้อนี่ก็เริ่มมีจนถึงก้อนเลือดจนไปถึงก้อนเนื้อพวกเนี้ยเมื่อมีพวกนี้เสร็จเนี่ยวิญญาณซ่อนอยู่ในนั้นนะมีหมดแล้วแต่ยังไม่แก่จะไม่แก่ครบรอบก็ต่อเมื่อนู่นเมื่ออายุได้63วันล่วงไปแล้วตอนนี้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นแล้วก็กระดุกกระเดกได้ครั้งแรกเหมือนตัวอ่อนคือตัวดักแด่เนี่ยวันนี้ดักแด่แก่บัดแต่บอกมีวิญญาณทีนี้มาถึงเดี๋ยวนี้โอ้ยขันห้าแก่รอบเลยนั่งอยู่เนี่ยขันห้าหมุนติ้วเลยนั่งอยู่เนี่ยไปหอดใส่แล้วนี่ลูกประขันนั่งอยู่ตรงนี้ปวดขาขึ้นมาเวทนาขันอยากนอนขึ้นมานั่งก็ดีบ่แสบนอนคือสิคักนี่โอ้ก็นะครับนี่เวทนาฝ่ายที่เป็นสุขเรียกว่าสุขเวทนาเขาได้รับแล้วมันคักเนี่ยเราไม่รู้จักขันไม่อ่านขันไม่ดูขันพระพุทธเจ้ายังได้ไกลนะเฮานี่สัญญาความสำคัญมันหมายน้ำกันเบิดหมูนี่ว่าไก่น้ำกันเบิดหมูก็เลยเอิ่นคือว่าไก่ก็เลยจื้อได้คือเจ้าจังซี่เขาตั้งสัญญาให้ว่าสางนายสางสิเอิ่นว่านายเสริงก็บ่เป็นหยังอันสางนี่ก็ได้ทีนี้สัญญาน้ำกันเบิดหมูนี่มาตั้งจังซี่สังขารบาดนี่สังขารนี่คือความคิดที่จะปรุงอยากเป็นนั่นนั่นเด้อยากเป็นอย่างสี่เด้อเฮ็ดจักสั่งอย่างสี่เด้อคือจะคือเลขนั่นล่ะสังขารล่ะถือเด้อเสร็จเงินหลังใหญ่ๆอย่างเด้อเสือกมอเตอร์ไซค์พอได้ขี่ไปวัดเด้อนี่นั่นแหละสังขารปรุง มันปรุงเลยบ่ล่ะตื่นมาเนี่ยมีจักปรุงหลายแนวล่ะแม่นบ่แล้วมันก็บ่เทียมมันก็ดับไปแล้วเดี๋ยวนี้แล้วมันก็สิปรุงต่อไปอีกแนวใหม่ไปแท้นั่นล่ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าขันธะโวสคะสลัดขันธ์อย่าไปเป็นเจ้าของมันคือไม่ยึดมั่นถือมั่นมันในขันธ์นั้นมันคิดแล้วก็แล้วมันคือจะถือเลขหายมันขึ้นไปรอดเท่ากับหูแล้วก็ทิ้งท่มเถียมขึ้นน้ำลายเนี่ยก็บอกไปดินล้นหาเป็นนี่เป็นสินไปซื้อเลขน้ำมันอันนี้นั่งสมาธิสาธุท่อ